yani ziraat mallarında. 4. Simar, yani meyvelerin zekatı. 5. Urudu ticare. Urudu ticare, ticaret malları. Bu 5 efendim şeyde zekat vacip olur. Bakalım neymiş bunlar. Zekatın verilmesi gerekli olan şartlar, olanlar ve şartları. A. Mevaşi. Dedik ya mesela 5 şeyden, 1 mevaşilerden. Mevaşi yani hayvanların zekatına gelince bunlar 3 cins hayvanda verilmesi vacip olur. Yani bu efendim zekatın farz olması için bu 3 cinsin dışındaki hayvanlara vacip değil. Nedir? Deve. 1 deve, 2 inek, sığır, 3 koyun ve keçi. Mesela tavukta zekat olmaz. Bunlar büyükbaş hayvan olmadığı için, ancak onların ticaretini yapıyorsa bir insan, yaptığı ticaretten belli sene sonunda bir kar elde ediyorsa, o elde edilen kar nisap miktarına ulaşmışsa paraya çevirerek onu verebilir. O ayrı bir konu. Ama hayvan olarak efendim bu 3 tane hayvandan efendim verilmesi vaciptir, farzdır. Bu hayvanların zekatı farz olması için gereken şartlar. Şimdi bu hayvanlar verecek adam ama nasıl verecek bunu? Bunun için hangi şartlar gerekir? Bir, Müslüman olmak. Müslüman olmayana zekat vacip olmaz. İki, hür olmak. Üç, tam mülkiyet sahibi olmak, yani mülkiyetin kendisine ait olması. Üç, dört, nisap miktarına ulaşmış olmak. Beş, senesi dolmuş olmak. Bu beş şart olmayınca efendim, bir de altıncısı, ağzıyla otlamış olmak. Ağzıyla otlamış olmak. Bu 6 şart olmayınca efendim bu 3 cins hayvanda zekat farz olmaz. Semenlerin zekatı, zekatların şartları. Yani semen neydi? Altın ve gümüşün. Bu şartlar da 5 tanedir. 1- Müslüman olmak. 2- Hür olmak. 3- Tam mülkiyet sahibi olmak. 4- Nisap miktarına ulaşmış olmak. 5 senesi dolmak. Elinde bir paranız var. 10 ay diyelim ki 100 milyar bir paranız var. O 10 ay içerisinde 12 ay olmadıkça zekatın verilmesi farz olmaz. Evet. Ama siz o 10 ay daha dolmadan verirseniz sevabınız daha yüksek olur. Ayrı bir konu. Yani onun o zekatın farz olması için senesi dolması gerekiyor. Malların, ziraat mallarının zekatlarının şartları. Ziraat mallarının zekatının farz olması için 3 şart gerekir. 1. Ziraat mallarının insanlar tarafından ekilmiş olması. 2. Yiyecek olarak dayanıklı mallardan olması. 3. Nisap miktarı kabuksuz olarak veske ulaşması. Kabuksuz olarak veske ulaşması. Bu vesk aşağı yukarı mesela İslam öleması 198 litre demiş, 156 kilo demiş, 192 rıtıl demiş efendim. Bu şimdi 653 kilo diyen olmuş efendim. Şimdi cumhur ulemaya göre 653 kilogram mesela bu ziraat malı kabuksuz bir şekilde efendim elde edilirse buna farz olur. Yani 5 vesk efendim. İmam Ebu Hanife hariç, İmam Ebu Hanife öyle demiyor. 1200 müt olacak diyor, 4 irdep olacak, Mısır killesi, 2, yani aşağı yukarı onlar da hemen hemen şöyle nasıl diyorlar, 198 litre ve 156 kilo olacak diyor. Veya efendim 192 rıtıl ve 72 sa'dır Mısır killesi, altınsa 32 rıtıl eder gibi mesela böyle bir hesap çıkartıyorlar. İşte onun için burada cumhur ulema 653 kilogram efendim kabuksuz bir veske mesela bir şeye ulaşan bir şeyin efendim zekatının verilmesi farz olur. Yani kabuksuz nasıl mesela diyelim ki siz dalda kopardığınız efendim bir işte örneğin fındık. Siz o fındığı kabuğuyla, o üstteki yeşillikleriyle değil, onu soyduktan sonra, o kabuklardan çıkardıktan sonra olur. Efendim, bunun gibi yani. Evet, meyvelerin zekatı şartları, Meyvelerin zekatın şartlarına gelince bunlar iki çeşit meyveye vacip olur. Bir kuru hurma, iki kuru üzüm. Diğer meyvelerde vacip olmaz çünkü dayanıklı değildir. Ancak kuru hurma ile kuru üzüm, mesela bunlar dayanık bakımından hem dayanıklıdır. Meyvelerin zekatının şartları ise dört tanedir. Yine bir Müslüman olmak, iki hür olmak, üç tam mülkiyet sahibi olmak, dört nisap miktarına ulaşmış olmak. Ticaret mallarının zekatlarının şartlarına gelince, bu da bunların vacip olması için gereken şartlar altı tanedir. Geçen altın ve gümüşteki şartların aynısıdır. Yani altın ve gümüşte mesela bu şartta nasılsa, bunu tekrar bakalım altın ve gümüşün. Semenlerin zekatı neydi bunlar? Şartları beş taneydi. Birisi hür ol, Müslüman olmak, hür olmak, tam mülkiyet sahibi olmak, efendim nisap miktarına ulaşmış olmak, senesi dolmuş olmak. Ondan sonra efendim ticaret mallarının zekatı dedik. Ticaret mallarının zekatı işte efendim bu da altın ve gümüşün zekatının aynısı dedik. Bunlar da birincisi Müslüman olmak, ikincisi hür olmak, üçüncüsü tam mülkiyet sahibi olmak, dördüncüsü nisap miktarına ulaşmış olmak, beşincisi senesi dolmuş olmak. Yani bu şartları taşımayan bir zekat malı ticaret malında zekat farz olmaz. Evet, şimdi geçen kaldığımız yerde devam ediyoruz. Geçen nerede kalmıştık? Veya bunu tam işleyelim. Burada bu konu net bir şekilde anlaşılmış olsun. Tamam. Bunu tam işleyelim inşallah. Şimdi zekatın verilmesi vacip kılan şeylerin hükmünü evvela zekat vermeyenin cezası. Zekatı vermeyen iki yönlü müeyyide vardır. Dünyada ceza, ahirette azap. Allah-u Teala ahiretteki azabı şöyle haber verir. Altın ile gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları yakıcı bir azapla müjdele. Bu mallar kıyamet gününde cehennemin ateşinin içinde kızdırılacak, sahiplerinin alınları ve sırtları bu ateş ile dağlanacak. Ne kadar kötü bir şey. Ya Rab sen ümmeti Muhammed'i muhafaza et bizi de ya Rabbi. Ve bu sizin için, sizin sadece kendiniz için biriktirdiklerinizdir denilecek. Biriktirdiklerinizin acısını tadın denilecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala bir kimseye mal verir de o da bunun zekatını vermezse ödemediği, zekatın ödenmediği bir mal kıyamet günü gözleri üzerinde iki siyah benek bulunan başı kel yılan şekline girip o kişinin boynuna sarılacak ve iki çenesinden tutup şöyle diyecek: ben senin malınım ve ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okumuştur. Allah'ın fazl-ı kereminden ihsan ettiği malları vermekte cimrilik edenlerin bu cimriliğinin kendileri için hayırlı olduğunu sanma. Aksine bu onlar için kötülüktür. Kıyamet gününde cimrilik yaparak vermedikleri bu mallar bununla boyunlarına halka yapılacaktır. Halka olup boynlarına takılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Zekat farizasını yerine getirmeyenlerin dünyaya ait cezası, zekatın İslam devleti tarafından zorla alınması ve kendilerine de devletin koyacağı bir ceza, tazir uygulanmasıdır. Behz bin Hakim radıyallahu anh'ın babası yoluyla dedesinden rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Karşılığını yüce Allah'tan bekleyerek malının zekatını ödeyene ecir verilir. Zekatını vermeyenin zekatını ve devesinin yarısını Rabbimizin bir alacağı olarak alırız. Zekattan hiçbir şey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aile fertlerine helal değildir. Bu hadisin başka bir rivayetinde de ceza olarak malın yarısı alınır ifadesi vardır. Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik'e göre bu durumda İslam devleti yalnız verilmeyen zekatı alır. Gerek görürse tazir cezası uygular. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, bu üç imam da efendim İslam devleti yalnız verilmeyen malını alır. Cumhur da demiştir ki efendim gerektirdiği yerde malın yarısını alır. Tazir cezası. Tazir cezası yani mesela daha fazla bir ceza. Daha işte efendim yani işte onu isterse rencide eder, ister şey yapar. Yani milletin karşısına çıkartır, onu tazir ettirir. Efendim işte bak bu adam işte bu hainliği yaptı, bunu yaptı. Allah'a ve Resulüne verdiğini veremedi, yapmadı mesela gibi. Yani gerektiği yerde de bu da yapılır. Mali ceza uygulanmaz çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in döneminde böyle bir ceza uygulanmamış. Hazreti Ebubekir devrinde de zekat vermeyenlere karşı savaş yapılması öngörülmüş fakat mallarının müsaderesi yoluna gidilmemiştir. Eşirazi gibi bazı bilginler ise mali cezanın önceleri var olduğu, daha sonra nesh edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazısı da öyle demiştir. Yani bu mal demiş önceden vardı, daha sonra nesh olundu. Yani hükmü kaldırıldı. Hanefilerden yalnız İmam-ı Züfer bu durumda malın yarısına kadar müsadere edilebileceği görüşündedir. Hanefilerden efendim İmam-ı Züfer diyor ki efendim zekatı vermeyen bir kişinin malından yarısı alınabilir. Efendim yine inkar sebebiyle zekatı ödemeyen topluluklara karşı savaş açılır. Nitekim ilk halife Ebu Bekir radıyallahu anh'unun zekat vermek istemeyenlere karşı tutumu bu şekilde olmuştur. Bu konuda önceleri tereddüt eden Hazreti Ömer radıyallahu teala anh hazretleri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu söylerlerse hak etmeleri dışında mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Hesapları da Allah'a kalmıştır. Dediği halde bunlarla nasıl savaşırsın? Hazreti Ebubekir şu cevabı vermiştir. Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekatı birbirinden ayırırlarla elbette savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ödemekte oldukları dişi bir deve yavrusunu dahi bana vermezlerse bundan ötürü onlarla da savaşacağım. Bu hadis başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ödemekte oldukları devenin bağını ödemeyecek olurlarsa ifadesiyle nakledilmiştir. Yani ona öderdikleri bir deve bağı dahi olsa bana da ödemeleri lazım. Çünkü ben o dinin temsilcisi, onun vekiliyim. Hazreti Ebu Bekir diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle demiştir. Yemin ederim ki Yüce Allah savaşmak için Ebu Bekir'in gönlüne bir genişlik vermiştir. Bu konuda onun hak üzere olduğunu anladım. İslam bilginleri bu delillere dayanarak şöyle demişlerdir. Bir kimse veya topluluk zekatı vermezler veya bu konuda İslam devletine karşı savaşırlarsa kendileriyle savaşılır. İslam devletine karşı çıkarlarsa kendileriyle savaşılır. Ancak cimrilik veya hükmünü bilmeme yüzünde ödemezlerse dinden çıkmazlar fakat günahkar olurlar. Evet. Mükellef olmak yani İslam dininde bu zekata mükellef olan kişilerin durumu nedir? Nasıl olur? Bak kim nasıl kişi mükellef olur? Zekat verecek kimsenin Müslüman, hür, akıllı ve ergin olması gerekir. Gayrimüslimlere, köle ve cariyelere, akıl hastalarına ve çocuklara zekat farz değildir. Şöyle ki bir gayrimüslim zekat ile yükümlü değildir. Çünkü zekat temizleyici bir ibadettir. Müslüman olmayan kimse ise temizlenmeye ehil değildir. Hatta bir Müslüman bir süre irtidat edip daha sonra yeniden İslam'a dönerse irtidat süresi içerisinde zekat gerekmeyeceği gibi irtidattan önceki süreye de ait borçları da düşer. İrtidat yani mesela dini terk etmek. Haşa, nauzubillah. Çünkü Müslüman bulunmak zekatın farz olması için şart olduğu gibi devamı için de şarttır. Yani zekat kime? Mesela farzdır, Müslüman olana farzdır. Adam mürtet olmuş, dinden çıkmışsa zekat ona farz değil. Şafiilere göre bir kimsenin irtidat etmesi önce, daha önceye ait zekat borçlarını düşürmez. İmam Şafii diyor ki, yani eğer o insan diyor Müslüman olup da sonra irtidat edip dinden çıkmışsa, tekrar sonra dine dönmüşse, o efendim durum onun önceki borçlarını düşürmez diyor. Yani ödemesi gerekiyor. Hanefilere göre bir kimsenin irtidat etmesi daha önceye ait zekat borçlarını düşürmez. Yine Hanefiler, bu Şafileri okudum. Hanefilere göre zekatla yükümlülük için akıllı olmak ve erginlik çağına ulaşmış bulunmak şarttır. Çünkü akıl hastaları ve çocuklar namaz ve oruç gibi ibadetlerle yükümlü olmadıkları gibi zekatla da yükümlü değillerdir. Zekat birer bir ibadettir. İbadette sorumluluk ise erginlik ve temyiz çağına ulaşmakla başlar. Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise zekatın farz olması için ergin ve akıllı olmak şart değildir. Hanefiler dışındaki efendim ulemalar da ise diyor, onların bir kısmı da şöyle demiştir. Yani zekatın farz olması için kişinin ergin ve akıllı olması şart değildir. Bir çocuğun da mesela malı olabilir. Efendim bir delilinin de malı olabilir. Babasına kalmıştır veya efendim miras kalmıştır veya daha önce akıllıyken çalışmıştır, sonra deli olmuştur. Bu yüzden çocuğun ve akıl hastasının mallarında zekat vermek farzdır. Zekatı bunlar adına veli veya vasileri öder. Yani bunlar kendileri bunu mesela ödemeleri bilmedikleri için, gerek çocuk olsun gerek deli olsun, bunları da mesela ya velisi veya vasileri, yani kendilerine vasiyet ettikleri kişiler veya efendim miras sahipleri. Dayandıkları delil şudur: malı bulunan bir yetimin velisi olan kimse bu malı ticaretle çalıştırsın, malı biriktirip zekat onu yemesin. Yani mesela niçin diyor mesela bu farz olsun? Yani eğer bir kimsenin, bir yetimin parası birisinde varsa diyor, onun parasını çalıştırsın. Çünkü mesela diyelim nisap miktarında olan bir para, ödeye ödeye ne olur, para biter. Ama mesela onu çalıştırdıkça parası da artar, zekat da vermiş olur. Zekat bunlar adına veya veli vasileri öder. Dayandıkları delil malı bulunan bir yetimin velisi olan kimse bu malı ticaretle çalıştırsın, malı bir bırakıp da zekat onu yemesin. Başka bir rivayette ise şöyle gelmiştir: yetimlerin mallarını işletin ki zekat onu yiyip tüketmesin. Bu müçtehitlere göre zekat mala bağlı bir yükümlülük olup akrabalık nafakasından olduğu gibi malın sahibinden ehliyet şartları aranmaksızın gerekli olur. Hanefilere göre akıl hastası ve çocukluktan beri devam etmekte ise kendileri zekatla yükümlü olmazlar. Fakat buluğ çağından sonra iyileşirlerse bu iyileşme tarihinden itibaren zekatla yükümlü olurlar. Hanefiler de diyorlar ki efendim, çocuk buluğa erdiği zaman akıl hastası, efendim işte akıl hastası ise düzeldiği zaman, o zamandan itibaren efendim zekatla yükümlü olurlar. Buluğ çağından sonra ortaya çıkan akıl hastalığı ise bir yıldan uzun sürerse o yılın zekatı düşer. Çünkü bu süre içinde dini emirlerle yükümlü olmazlar. Deli olmuş, bilmiyor ki. Fakat bu yıl içinde bir ara mesela bir iki gün iyileşecek olsalar üzerlerine zekat gerekir. Yılı dolmuş ama o yıl içerisinde bir iki gün öyle bir iyileşme durumu olmuştur. O zaman zekat vermeleri gerekiyor. Bu görüş İmam Muhammed'e aittir. İmam Ebu Yusuf'a göre ise yılın yarısından fazla süreyle iyileşmedikçe o yılın zekatı gerekmez. İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed demiştir ki, eğer demiş mesela bir yıl içinde, o yılın içinde mesela bir iki gün o akıl hastası olan kişi iyileşirse zekat vermek farz olur. İmam Muhammed Ebu Yusuf da demiştir ki efendim, yılın yarısından fazla süreyle iyileşmedikçe zekat farz olmaz. Mesela yarısından fazla nedir? İşte yarısı altıdır. Altında daha fazla ne olur? 8 aydan fazla iyileşirse diyor, o zaman zekat farz olur. Yoksa farz olmaz. Baygınlık ve koma hali zekat engelli sayılmaz. Çünkü bu halin uzun sürmesi mutat değildir. Yani baygınlık hali de böyle değildir. Yani baygınlık hali efendim kişiyi zekattan düşürmez. Çünkü mesela senenin 20 efendim 12 ayı baygın kalacak diye bir kaide yok. O mesela baygın da kalabilir, efendim iyileşebilir de. Mala tam olarak sahip olmak. Hani tam olarak mesela sahip olması gerektirdiği bir mal hükmü nasıldır? Zekatı verilecek malın mülkiyetine sahip olmak yanında bu malın zilyedi bulunmak da gereklidir. Yani mal sahibi kendi bütün efendim o malın tümüne sahip olması. Malın fiilen mülkün sahibinin elinde bulunması ve onun hüküm ve tasarrufu altında olması demektir. Buna göre mülkiyet bulunup zilyedilik olmayan ve zilyedilik bulunup da mülkiyet olmayan şeylerden zekat vacip olmaz. Mesela kocasından mehir alacağı olan bir kadın bunu teslim almadıkça zekatla yükümlü olmaz. Kadının parası var ama henüz kocası ona ödememiş. Ödemediği için o kadına zekat farz olmaz. Ne zaman o koca öder, o kadının eline geçerse o zaman zekat farz olur. Mesela ondan sonra çünkü o mehre malik ise de henüz zilyet değildir. Zilyet yani mal sahibi. Yani onun mesela yani elindeki bir mal değildir yani. Yine rehin alan elindeki rehin mala da zekat gerekmez. Mesela şimdi örneğin diyelim ki benim Mustafa Efendi de efendim bir mal mesela bir alacağım vardır ama ben onun yerine bu misvakı almışım veya herhangi bir şey almışım. Bu almış olduğum malın o rehin olarak kaldığı sürece o rehine zekat gerekmez. Niye? Çünkü bu borca karşılıktır. Bu mülkün sahibi zilyetliği yoktur. Bunda mülkün sahibinin mesela elinde olan bir şey yoktur. Borçlu olan bir kimse de borcuna karşılık olan bir malından dolayı zekat ile yükümlü olmaz. Çünkü bu mala zilyetliği varsa da hükmen mal sahibi yok demektir. Almış onun yerine örneğin diyelim ki adamın efendim 100 bin lira bir efendim adamda alacağı var ama mesela rehin olarak aldığı 10 bin lira. O rehin olarak alacak ki o adam parayı getirene kadar. Parayı getirdiği zaman rehnini alır, parasını alır, rehnini geri verir. O zaman sahibi olur. Ancak satın alınmış olup da henüz teslim alınmamış mallar zekat nisabına girer. Mesela satın alınmış olup henüz teslim almamış. Adam satmış, parasını vermiş, alacağını almış, vereceğini vermiş ama mal henüz eline gelmemiş. O zaman ona o zekat nisabına girer. Çünkü almıştır yani o senin sahibisin artık onun. Sağlam görüşe göre bunlardan da zekat vermek gerekir. Sağlam görüşe göre efendim bunlar zekat verilmesi gerekiyor. Yolcu olmak zekat engeli değildir. Mesela adam yolculuğa çıkacak diye ben zekat vermem diye bir şey yok. Çünkü yolculuğa çıkan kimse her ne kadar malının zilyedi değilse de vekil aracılığıyla malında tasarruf edebilir. Yani her ne kadar o mal onun elinde değilse de ama onun mesela kendi yerine bırakmış olduğu bir vekili veya efendim yanında bırakmış olduğu bir kişiye işte bak ben olmadığın takdirde bu borcu sen vereceksin diye mesela onun eliyle efendim onu verebilir. Çünkü tasarrufu o vekil aracılığıyla. Bu yüzden zekatta yükümlü olur. Mülkiyetin aslı devam etmekle fiilen yararlanma imkanı bulunmayan mallardan da zekat vermek gerekmez. Mesela ne diyor? Mülkiyetin aslı devam etmekle birlikte. Mülkiyet var. Fiilen yararlanma imkanı bulunmayan mallardan zekat vermek gerekmez. Efendim mesela diyelim ki sizin mülkiyetiniz var. Eviniz var. Eviniz var. Bir kat, iki kat, üç kat, beş kat yeriniz var. O katınıza, o arsanızın kendisine onu işleme koymadığınız müddetçe, onu ticarete çevirmediğiniz müddetçe, o şekliyle kalıp kar getirmediği müddetçe ona bir şey gerekmez. Ama onu satıp ticarete koyduğun zaman onun efendim 40'ta birini zekat vermekle mükellefsiniz. Eviniz var. Evinizin mesela gelen gelirinde o gelen efendim gelirin nisap miktarı paraya ulaşmışsa bir kat yeriniz var, iki yeriniz var, üç yeriniz var ama efendim o gelir sizi sade geçindiriyor. Para biriktiremiyorsunuz. Onda hiçbir şey yok. Ama para biriktirip de nisap miktarına ulaşmışsa onda da o gelen gelirden zekat verilmesi gerekiyor. İşte onun için diyor, mülkiyetin aslı devam etmekle birlikte fiilen yararlanma imkanı bulunmayan mallardan zekat vermek gerekmez. Bunlar dimar mal denildiğinde yukarıda belirtmiştik. Mesela kaybolan hayvanlar. Mesela diyelim ki kaybolmuş bir hayvan. Malın var, malın mesela mülkiyeti var ama kaybolmuş hayvanın yok ortada. E o kaybolmuş bir hayvanda sen nerede mesela ancak o hayvanı bulacaksın, zekatı öyle vereceksin. Efendim kaybolmuş mal. Bir malın var kaybolmuş. Denize düşen mal. Denize düşmüş ama çıkarıp çıkınmaması meçhuldür. Çıktığı takdirde, aldığın takdirde onu vermek gerekiyor. Devletin müsaade ederek zulmen aldığı mal, elde bir belge bulunmadığı halde inkar edilmiş. Fakat üzerine bir yıl geçtikten sonra insanların önünde ikrar edilmek suretiyle delil bulunmuş olan mala, mal zekata tabi değildir. Yani mesela diyelim ki işte bu tür bu hallerde olan bir mal efendim henüz eline geçmemişse, henüz tasarruf sahibi olamamışsan ona da zekat gerekmez. Ne zaman eline geçtiyse o zaman zekatı vermek gerekiyor. Şafii ve Malikilere göre, Maliki ve Hanbelilere göre zekat verilecek malda aranan şart mülkiyetin aslının ve olması ve tasarruf yetkisinin bulunmasıdır. Yani Şafii, Maliki ve Hanbeliler de diyorlar ki zekatta verilecek malda aranan şartın mülkiyetinin aslının olması ve yetkisinin de tasarruf yetkisinin de kendisine olması. Malikilerden yine Malikiler Hanefilerden farklı olarak vakıf malın mütevelliğini sahibi üstlenirse bu malda da zekat gerekli görürler. Çünkü onlara göre bu bir malı vakfetmek onu mülkiyetten çıkartmaz. Yani bir malı vakfetmişsin ama yine senin mülkiyetindir. Şafiilere göre ödünç alınan mal elinde bir yıldan fazla kalırsa onun zekatı ödemesi gerekir. Ödünç alınan mal, alanın elinde bir yıldan fazla kalırsa onun zekatını ödemesi gerekir. Ya ne kadar ince hesaplar bunlar. Nisap miktarı mala sahip olmak. Nisap miktarı temel ihtiyaçları. Şimdi mesela bir mal, yani bir malın nisap miktarına nasıl ulaşılması gerekiyor? Ona bakıyoruz şimdi. Hani yukarıda geçti ya, nisap miktarına ulaşacak, şuna ulaşacak, senesi dolacak. Şimdi bu nisap miktarının açıklaması. Nisap miktarına sahip olmak temel ihtiyaçlarda ve borçtan başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip bulunmak gerekir. Mesela temel ihtiyaç nedir? Bir insanın işte evinde kullandığı edevat. Mesela işte halısıdır, işte efendim sofrasıdır, işte efendim fırınıdır, işte buna benzeyen yani elinin altında zaruri bir ihtiyacını karşılayacak şey. Bunun mesela bunlar zekata tabi değildir. Bunun haricinde borcu da yoksa o para elindeki bulunan para mesela nisap miktarına ulaşmışsa bu o zaman o efendim nisap miktarına ulaşmış demektir ki onun zekatını vermesi farz olur. Bu kadar malı olmayan kimseye zekat farz değildir. Nisap İslam'ın bir şey hakkındaki ölçü, sınır, alamet tayin edilmiş bir miktardır. Nisap odur yani. Servetin zekatı gerektiren miktarını ifade eder. Zekat konusunda altının nisabı 20 miskal, gümüşün nisabı 200 dirhem, koyunun yani iki mesela altının miskali bu İslam hesap mesela hesabına göre miskal o zaman mesela geçiyordu, dirhem geçiyordu. Yani 20 miskal altın bugünün efendim işte tekriben 85-90 demişler. 95-100'e kadar, 100 grama kadar yani en azı 85 ile 90 gram arasındadır. Yani bu mesela şeye altın efendim bugünkü ölçüme altın nisabına tekabül eden miktar. Servet nisabı efendim gümüşün nisabı 200 dirhem. Yani efendim işte bugünkü bir hesap miktarına baktığımız zaman o da aşağı yukarı 500 gram şey eder. 500 gram efendim gümüş eder. Zekat konusunda altının nisabı 20 miskal, gümüşün nisabı 200 dirhem. Koyun ile keçinin nisabı 40. Mesela diyelim ki bir adamın koyunu ve keçisi var. Kaç tane? 30 tane koyunu keçisi varsa bunlar hiçbir tanesine efendim zekat gerekmez. Ama 30 koyunu 30 keçisi var. Efendim, şimdi 30 koyunda da efendim zekat düşmez. 30 keçide de zekat düşmez. İkisi de mesela birisinindir. O zaman ikisini birleştirir, onun zekatını öyle çıkartır. Mesela 60 eder. 60 koyun mesela 40 koyuna geldiği için mesela normal efendim bir koyun vermesi gerekiyor. 1,5 koyun verme zekatı o zaman 1,5 koyun düşer. 80 koyun olsa efendim o zaman 2 koyun vermesi gerekiyor. Ondan sonra koyun ile keçinin nisabı 40'tır. Sığır ve mandanın nisabı 30'dur. Mesela bir adamın elinde bir sığır mesela mandası var efendim. 30 tane mandası veya 30 tane sığırı olan kişiye zekat vacip olur. Devenin nisabı da 5'tir. Yani bir kişi insanın 5 tane devesi varsa o 5 tane deveye efendim zekat düşer. 4 tane deve olduğu zaman zekat düşmez ona. Tarım ürünlerinde de vesk 5 vesk yaklaşık 1 ton. Kimi 1 ton demiştir. Nisap olarak alınmıştır. Bu miktarlara ulaşmayan mallar için zekat gerekmez. Nisap miktarları bu çeşit mallara sahip olanlar bakımından zenginlik sınırını ifade eder. Yani bu nisap miktarı nedir? Nisap miktarı demek yani o paraya sahip olan, o nisaba sahip olan kişi zengindir demek. Onun mesela o zekatı verebilecek güçtedir demektir. Buna nisap miktarları bu çeşit mallara sahip olanlar bakımından zenginlik sınırını ifade eder. Şah Veliyullah Eddehlevi bunu mesela kaydetmiştir. Zekat nisap miktarlarının Hazreti Peygamber döneminde karı koca ve çocuklar ve hizmetçiden oluşan çekirdek ailenin bir yıllık geçim harcamalarına denk olduğunu belirtir. Zekata tabi olan malların nisap miktarları ödenecek. Zekat miktarları da hadis-i şeriflerle belirlenmiştir. Aşağıdaki zekatta zekat miktarları açıklanırken bu delillere temas edeceğiz. Zekat dışı bırakılan asli ihtiyaçlar, zekat yükümlüsünün oturduğu ev, bu ev için gerekli eşya, kışlık, kışlık, yazlık, elbise gibi gerekli silah, alet, kitap, binek hayvanı ve hizmetçi, köle ve cariye bir aylık sağlam görüşe göre, başka bir görüşe göre bir yıllık ihtiyaç maddeleri, temel ihtiyaç veya aile masraflarından ibarettir. Borca karşılık olan nakit paralar da bu hükümdedir. Borca karşı olan nakit paralar da bu hükümdedir. Buna göre asli ihtiyaçları şu maddelerde toplayabiliriz. A. Mesken olarak kullanılan ev. Asli nedir? Mesela bu yani zaruridir. Mesken olarak bir evin kullanıyorsun. Bu mesken olarak kullandığın evin zekatı olmaz. Daha bağ, bahçe, tarım yapılan arazilerin kendisi. B. Binek ve koşum alanların. Ama şimdi bak bağ, bahçe, tarım yapan arazilerin kendisi eğer bunlarda gelir gelirse yani zaruridir ama sen orada gelir getiremiyor. Seni sadece geçindiriyorsa buna zekat yok. Ama o bağda, bahçede efendim ektiğin o arazilerde sana bir efendim seni beslediği halde o beslemenin haricinin dışında efendim o nisap miktarına efendim ulaştırabilecek bir geliri getiriyorsa onu verecek. B. Binek koşum hayvanları ile günümüzde bunların yerine geçen otomobil servis aracı, traktör, su motoru ve sanatkarların iş aletleri, üretim için kullanılan makineler, tezgahlar, fabrika vesaire aletler bunlar kıymeti üzerinde değil gelir üzerinde zekata tabi olurlar. Mesela şimdi diyelim ki bunların içerisinde bugün adamın arabası var. Adamın traktörü var, adamın su motoru var, adı buna benzeyen ve işte el aletleri var. Bu el aletleri, bu efendim işte demirbaş aletler üzerindeki efendim kendilerine zekat farz olmaz. Onlar çalıştırılıp onların getirdikleri gelir nisap miktarına ulaştığı takdirde o miktara ulaşırsa o zaman farz olur zekatı vermek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana atı ve kölesinden dolayı zekat yoktur buyurmuştur. Müslümana kölesi, atı ve kölesinden dolayı zekat yoktur. Çünkü kölesini niçin yanında tutuyor? Hizmet etsin diye. Efendim atını niçin yanında tutuyor? Binsin diye. C. Örfe uygun giyim ve ev eşyası. Örfe uygun. Yani haddinden fazlasını aşmamak. Mesela bir insana yeteri kadar. Efendim. Ondan sonra ev eşyası, halı, kilim, mobilya takımı, altın ve gümüşten olmayan yemek takımları, buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer kullanıla gelen her türlü elektrikli aletler. Aşırıya kaçmamaksızın, ölçüye efendim aşmamaksızın, çok lükse, çok şeye dalmamaksızın bunlara da mesela efendim zekat yoktur. Bilim adamlarının özel kütüphanesi, adam mesela ilim ehlidir, özel kütüphanesi vardır. Efendim o özel kütüphanesi para getirmiyor ona. Sadece ilmen yararlanıyor, kitaplara bakıyor, Müslümanlara yararlı olmaya çalışıyor. O efendim kütüphaneye de zekat gerekmez. Bir kimsenin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu için olduğu aile bireylerinin bir aylık sağlam görüşe göre görülen başka bir görüşe göre bir yıllık mutat masrafları. Yani kimi ulema demiştir bir aylık masrafın haricinde veya kimi de demiş bir yıllık masrafın haricindeki şeyler de zekata girer. Fe nisap miktarına ulaşmayan altın, gümüş, nakit para ve ticaret mallarıyla borca karşılık tutulan mallar. Mesela parası var ama nisap miktarına ulaşmamış. Efendim bu da onun içine girer. İbnül Hummam bunu kayıt altına almıştır. Bunları şöyle özetlemiştir. Oturulacak ev, giyilecek elbise, ev eşyası, binilecek hayvanlar ve kullanılan silahlar için zekat yoktur. İlim adamlarının meslek kitapları ve sanatkarların iş aletleri temelde büyüyen ve gelişen mallar değil, bu yüzden kendi kıymetleriyle zekata tabi olmazlar. Evet, burası İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren efendim o kitaptan bu alıntı alınmıştır. Malın üzerinde bir yıl geçmiş olmak, yani nasıl malın üzerine bir yıl geçer onu şimdi işliyoruz. Oruç ve hac mevsim ibadetinde olduğu gibi zekat konusunda da kameri ay esas uygulanır. Zekatın farz olması için nisap miktarı malın üzerinde bir kameri yılın geçmesi gerekir. Buna havli, havelan de denir. Yani efendim delil şu hadis-i şeriftir. Üzerinde bir yıl geçmedikçe bir maldan zekat gerekmez. Yani havli havelan bunlar bu şeylerin içine girer. Yani üzerinde bir yıl geçmedikçe herhangi bir mal zekata girmez. Ebu Hanife'ye göre üzerinde bir yıl geçmesi bakımından mallar ikiye ayrılır. Nedir? A. Nakit para, altın ve gümüş ve ticaret malları ile yılın yarısından fazla bir süreyle merada yayılan saime hayvanlar. Saime yani hayvanlar. B. Tarım ürünleri ve madenler. Birinci maddedeki malların zekatında nisaba malik olduktan sonra bir yıllık sürenin geçmesi şarttır. Toprak ürünleri ile de madenlerden ise bir yıllık süre şartı aranmamıştır. Çünkü pek çok ürünün hasadı birkaç ayda yapılabildiği gibi bazı topraklardan yıldan birçok ürün alınabilir. Bu gibi durumlarda yıl sonunu beklemek yoksulun zararına olur. İbn-i Kudame bunu kayıt altına almıştır. Yıllanma yani yıl şartı bulunan ve bulunmayan mallar arasındaki fark şöyle belirtilir. Bir yıl geçmesi şartına bağlı olan mallar gelişmesi için elde bulundurulan ve saklanan mallardır. Hayvan sütü, yünü, yavrulaması ve besi alması için bekletilir. Nakit para ve ticaret malları kar amacıyla saklanır. Bunların üzerinde bir yıl geçmesi şartı konulmuştur. Çünkü bunlar artış ve üremenin beklenmediği mallar olup zekatının kardan çıkması amaçlanır. Çünkü bu daha kolay olup malın tükenmemesi ve yoksullara yardımın sürekliliğini sağlar. Toprak ürünleri ise ürünleri ve meyvelerde ise bizzat kendileri gelişme halindeki gelirlerdir. Zekatın verileceği zaman gelişmesini tamamlamış olur. Bundan sonra artık gelişmeye değil, eksilmeye doğru gider. Olgunlaşan meyve ve sebzelerin bekletilmesi halinde kuruması ve çürümesi gibi. Diğer yandan toprak ürünleri, meyve ve madenlerin yıllanma şartı dışında tutulması üreticiler bakımındadır. Bunların Bunlardan tarım ürünleri için şart, şartları gerçekleşince onda bir öşür veya sulama yapılan yerlerde 20'de bir nispetinde zekat verilir. Madenlerde ise işletmeci zekatı 1/5'dir. Ancak tarım ürünleri veya madenlerin satın alıp elinde ticaret amacıyla bulunduran kimseler bunların zekatını diğer ticaret malları gibi verirler. Yani bu takdirde bunlar nisabı aşınca ve yıllanma varsa da 1/40 zekata tabi olurlar. Ebu Hanife'ye göre öşür arazide insan eliyle yetiştirilen buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, çayır, şeker, kamışı gibi toprak ürünlerine nisap ve yıllanma aranmaksızın öşür hükümleri uygulanır. Öşür onda bir. Yani mesela diyelim ki bir şey geliyor, efendim bir şey ekiyorsun mesela tarlaya, bir buğday ekiyorsun. O ektiğin buğday sana getirilen efendim her 10 tenekede bir tenekeyi öşür olarak veriyorsun. Öşür bu. Yani topraktan ne çıkarsa onda bir veya sulama yapılan yerlerde 1/20 zekat verilir. Mesela topraktan ne çıkıyorsa, ne çıkarsa çıksın, pirinç çıkar, efendim mercimek çıkar, buğday çıkar. O çıkan her şeyin onda biri zekattır. Ama bu zekat nasıl onda biri olur? Bu Allah da bu kişi yani o mesela şeyi şey yapmıyor. Yani ona mesela herhangi bir şey uygulamıyor. Mesela yağmur suyuyla sulanıyor. Eğer bu çıkan şeyde yani sulama yapılan bir yerde ise adam şimdi mesela suyu hazırlıyor, suluyor, bununla uğraşıyorsa bunda da 1/20 zekat olur. Yani birisinde onda bir iken diğerinde 1/20 olur. Nasıl onda bir? Yani eğer yağmur vasıtasıyla o ürününü verip mesela herhangi bir sulama ihtiyaç olmaksızın o ürün veriyorsa onda biri zekattır. Eğer sulamayı kişi kendisi ilgilenip onunla şey yapıyorsa 1/20'dir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise yaklaşan veya yaklaşık bir tona ulaşmayan hububattan ve insanların elinde bir yıl kadar kalmayan dayanıksız sebze ve meyve ve sebzelerden öşür alınmaz. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed öyle demiş. Zekata tabi malın üzerinde bir yıl geçmesinde nisap miktarı hem yılın başında hem de sonunda bulunmalıdır. Bir miktar yıl içinde eksilmesi süreyi kesmez. Buna karşılık yıl içinde artan mal da yıl sonunda diğer mal ile birlikte zekata tabi olur. Mesela bir kimsenin Ramazan ayının ilk günü asli ihtiyaçları dışında 3 gram altını bulunsa, yıl ortasında bu altının miktarı 50 grama düşse veya 400 grama çıksa, bu yıl 300 gram ise mesela asli ihtiyacı bu ilk ayını asli ihtiyaçları dışında 300 gram altın olsa diyor. Bulunsa yıl ortasında bu altının miktarı 50 grama düşse veya 400 grama çıksa bir yıl sonra yine Ramazan'ın ilk günü 200 gram altını bulunsa 5 gram altın zekat yükümlülüğü bulunur. Yani hani 40'ta bir mesela her 40 gramda bir gram farz oluyor ya, o zaman efendim bu zekat yükümlülüğü ne oluyor? 200 gram oluyor. O 200 gramın 5 gramı altın zekat verilmesi gerekiyor. Eğer yıl sonunda şer'i ölçülere göre 80 gramın altında düşse, altına düşmüş olsa nisap miktarı bulunmadığı için zekat gerekmez. Ancak eksik nisabı kalan tamamlamak için gümüş, nakit para, döviz ve ticaret malı bulunsa hepsi birlikte 1/40 zekata tabi olur. Yıl başında 60 gram altın olsa yıl sonunda da bu miktar yine 200 grama çıksa ve yıl başında 200 gram iken yıl sonunda 60 grama düşse zekat lazım gelmez. Belki 80 gram miktarına ulaştığı günden itibaren başlayacak bu yıllık süre sonunda yine de aynı miktar ve daha fazla bulunacak olursa zekat gerekir. Yani demek ki şu, mesela diyelim ki adamın efendim yıl içerisinde 80 gramın üzerinde altını yok. Mesela bu zekatı farz olması için en az 85 gramdı. 80 gram diyenler de var. 85, 90, 95, 100 diyen onlar olmuş. Yani en azından 85'in altında mesela olmaması gerekir. Diyelim ki 85 olmadı da 75 oldu. Fakat altın 75 gram olarak altını var. Diğer tarafta parası var veya gümüşü var. Onu o zaman ona ilave ederek onu mesela yekün bir borç, bir para hesaplayarak efendim her 40'ta birini zekat olarak verecek. O da öyle olur. İmam Züfer'e göre nisap miktarı yılın başlangıcından sonuna kadar tam olarak bulunmalıdır. İmam Züfer de diyor ki yılın başlangıcında eğer bir nisap miktarına ulaşmamışsa sonunda ulaşmışsa olmaz. Ancak nisap miktarı başında da sonunda da aynı olması lazım. Şafiilere göre yıl içinde bağış, satış, miras ve benzeri yollarla malın kendisi dışında başka nedenlerle elde edilen mallar için asıl maldan ayrı olarak yeni bir yıllanma süresi başlatmak gerekir. Burada mülkiyet yenilenmediği için de yenilenirler. Bunlar yılın başında bulunan zekata tabi diğer mallarla toplanarak aynı yıla mahsup edilemez. Ancak yıl içinde yavrulayan hayvanların yavruları ile ticaret mallarının karı asla tabi olarak değerlendirilir. Asla tabi olarak yani değerlendirilir. Zekata tabi bir mal bir yıl geçtikten sonra artacak olsa bu artan kısmı arttığı günden itibaren yıl geçmedikçe zekata tabi olmaz. Evet, mesela bir kimse Ramazan'ın ilk günü nisaba malik olsa bir yıl sonra 300 gram altın ve bu kıymette ticaret malına sahip bulunsa 700 küçük gram altın gerekir. 7,5 gram altın gerekir. Zekat vermesi gerekir yani şey olarak o zekatı. Bundan 2 gün sonra altın miktarı 400 grama yükselse altın kısım için yeni yıllanma süresi başlanmış olur. Evet. Mesela ağzıyla otlamış olmak dedik ya mesela o ağzıyla otlamış olmanın şeyi yani o hayvanın meralarda otlama imkanı. Mesela diyelim ki otlama imkanı olmadığı halde sahibi ve o hayvanı para ile saman ve ot gibi şeyleri satın alarak besliyor olmamak. Ağzıyla otlayan hayvanın zekatı ise verilir. Mesela diyelim ki sizin bir hayvanınız var. Siz o hayvanı meralarda, efendim dağlarda, ovalarda, orada burada otlayarak kendi ağzıyla otluyor. Yani ona herhangi bir, onu doyurmak için bir şey harcamıyorsunuz. O zaman o malın 40'ta biri zekattır. Ama eğer o mal, o hayvan ağzıyla otlamıyor. Siz para veriyorsunuz, saman alıyorsunuz, ot alıyorsunuz veya yem alıyorsunuz veya küspe alıyorsunuz. Yani o hayvanı efendim bu tür şeyle mesela şey yapıyorsanız o zaman o ağzıyla otlama efendim şartı ortada düştüğü için o zaman zekat ona farz olmaz. Bir de temlik dedik. Yani temlik nedir? Verilecek zekatın geçerli olması için şart. Temlik şarttır. Temlik zekat olarak verilecek mal veya nakit paranın mülkiyeti zekat alan kimseye nakletmek demektir. Bu yüzden mübah kılmak, mesela sofrasına alıp ikramda bulunmak, temlik niteliği taşımadığı için zekat yerine geçmez. Nafile sadaka olur. Zekat akıl hastasına ve temyiz gücüne sahip olmayan çocuğa da verilmez. Ancak onlar adına ana baba, vasi veya veli gibi onu temsil eden kimselere verilebilir. Zekata temlik şartının dayandığı delil zekatı veriniz anlamındaki ayetlerdir. Temlik şartı yani ilah vermesi gerekiyor. Bu ayetlerdeki vermek malın mülkiyetini karşı tarafa çevirmek demektir. Diğer yandan sadakalar, zekatlar ancak fakirlerin, miskinlerin hakkıdır ayetinde sayılan 8 sınıfın başına getirilen lam harfi cer temlik ifade eder. Yani zekatın mülkiyetinin bu 8 sınıfa ve bu sınıflardan birine nakledilmesi gerekir. Malikiler zekatın ödenmesi için ayrıca 3 şart daha ileri sürmüşlerdir. A. Zekatın farz olduktan sonra ayrılıp verilmesi. B. Zekatın onu hak eden kişilere verilmesi. C. Zekatın malın aynından yani kendisinden olması. Yani hangi malı kullanıyorsa o maldan vermesin. Zekatın farz olma ve ödeme zamanı ise asli ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı zekata tabi ve üzerinde bir yıl geçmiş bir mala sahip olan kimsenin bunun zekatını geciktirmeden vermesi gerekir. Zekatla yükümlü olan kişi özürsüz olarak zekatını geciktirirse günahkar olur. Çünkü zekat insana harcanması gereken bir haktır. Yoksulun ihtiyacını karşılamak amacıyla farz kılınmıştır. Ödenme devresinde geri bırakılırsa farz kılınmasının maksadı tam olarak gerçekleşmemiş olur. Zekatı ödeme vakitleri malı türüne göre belirlenir. 1. Altın, gümüş, para, her çeşit ticaret eşyasının zekatı ile otlak hayvanların zekatı her yıl bir kere kameri yıl tamamlandıktan sonra ödenir. Yani üzerine bir yıl geçtikten sonra ödenir bunlar. 2. Zirai ürünler ve meyvelerin zekatı yıl içinde ürünün tekrarına göre ürününde verilir. Bunlarda bir yıl geçme şartı yoktur. Mesela diyelim ki bir bağınıza, bahçenize senede iki kez mesela ekip mesela ürün alıyorsanız o iki kez efendim onun zekatını vermeniz gerekiyor. Ebu Hanife'ye göre nisap miktarına ulaşma şartı aranmaz diyor. Fakirlerin çoğuna göre ise zirai ürünlerin zekatın nisaba ulaşmak şarttır. İmam Ebu Hanife ve İmam Züfer'e göre ürün meyve ortaya çıkıp bozulmasında emin olunacak noktaya gelince hasat edilecek durumda olmasa bile zekat gerekir. Ebu Yusuf'a göre hasat edilecek duruma gelince, İmam Muhammed'e göre ise hasat edilip harman yapılınca zekat farz olur. Şafii ve Hanbelilere göre hububatta tanelerin kuvvetlenmesi, meyvelerde ise olgunlaşma zamanında zekatı farz olur. Mesela olgunlaşmamış bir meyvenin zekatını veremezsiniz. Ve 3. Balın zekatı, zekat verecek kadar balın meydana gelmesi. Madenlerin zekatı ise zekat verecek kadar maden çıkarmakla farz olur. Nisaba malik olan kimsenin zekatını yılı dolmadan önce kendi hisseyle önceden vermesi caizdir. Mesela az önce dedik ya mesela 12 ayda sonra mesela bir senede sonra vermesi lazım ama 10 ayda verse caizdir ve sevabı daha büyüktür. Çünkü bu kimse zekatı farz olma sebebi gerçekleştikten sonra ödemiştir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vakti gelmeden önce malının zekatını peşin ödemeyi sormuş. Hazreti Peygamber o konuda ona ruhsat vermiştir. Zekat ödemesinin yıl sonuna bırakılması mal sahiplerine kolaylık içindir. Bu yüzden fakirin bir an önce yararlanmasını sağlamak amacıyla vakti gelmeden önce de verilebilir. Bu durum borca henüz vadesi gelmeden ödemeye benzer. Mesela düşünün. Sizin birisine bir borcunuz var. Adama demişsiniz ki 10 ay sonra mesela borcumu ödeyeceksin. Adam da 5 ay mesela geçti, aldı, getirdi. Bu da onun gibi ya. 5 ay mesela sen 10 ay söyledin ama adam da efendim 5 ay içinde o parayı ayarladı, aldı, getirdi. Yani illa 10 ay şart değildir. Ve daha mesela itibarlı olur. Şafiilere göre peşin zekatının zekat vermenin yeterli olması için sene içinde mal sahibinin yıl sonuna kadar zekatın farz olmasına ehil olarak kalması gerekir. Diğer yandan zekatı alanın yıl sonunda da zekat almaya ehil olması şarttır. Bu iki şart gerçekleşmezse peşin verilecek zekat yeterli olmaz. Maliki ve Zahirilere göre ise yıl dolmadan zekatı vermek caiz değildir. Çünkü zekat namaza benzer. Bu yüzden vakti girmeden önce verilmesi yeterli olmaz. Yani nasılsa bir vakit namazın vakti girmeyip de mesela namazı kılarsanız o namaz yerinde sayılmazsa o zekatta vakti vardır. O vakitte verilmesi lazım. Maliki ve Zahiriler de öyle demişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi mesela burada bir izahat var. Hani dedik ya mesela nisap miktarı kabuksuz. Mesela fındık, fıstık, ceviz gibi. Bunları zekatı verirken üzerindeki yeşil kabukları alındıktan sonra o haliyle nisap miktarına ulaşmış ise öylece kabuksuz bir şekilde zekatı verilmesi gerekir. Bir de vesk. Bunun efendim vesk miktarı 60'sa vesk. 5 vesk zekatın nisabıdır. Yani bir Müslüman 5 vesk efendim veske sahipse Bunun zekatın hesabı odur. Bu da İmam Ebu Hanife hariç cumhur ulemaya göre bir sa 2175 gram takdir edilerek 653 kilogram yapar. Yahut 1200 müt ya da 4 irdeb mevcut Mısır kilesinden 2 kile veya 50 Mısır kilesi eder. Kile 24 müttür. Şimdiki Mısır irdebi 96 kade ya da 288 müt ya da 198 litre ya da 156 kilogram veya 192 rıtıl veya 72 sa'dır. Mısır kilesi 6 sa ya da 32 rıtıl eder. Bu hesabı da Profesör Doktor Vehbe Zuhayli El Fıkhı İslami ve Adilletuhu, bunu oraya bakarsınız inşallah. İslam Fıkhı Ansiklopedisi. Şimdi 60 sa kadar yapıyormuş. 60 sa 5 veskin hesabıdır demiş. Bu da İmam Ebu Hanife hariç cumhur ulema bunu bunu demiş. 2100 yani 1 sa 2175 gram takdir edilerek hesaplanmış. Cumhura göre 653 kilogram eder. Diğer İmam Ebu Hanife de işte demiş, o da çeşitli mesela hesaplar vermiş. Yahut demiş 1200 müt. Yani müt demek bir avuç demek. Bir avuç. Yani 1200 avuç, avuca sahip bir insan efendim o veske 5 veske ulaşmış demektir. Yani bileceğimiz cumhur ulemaya mesela kısa bir ifadeyle 653 kilogram efendim veske sahip olan bir Müslüman o zekatı vermek mecburiyetindedir. Yani o bu neydi? İşte meyveler, yani meyvelerin zekatıydı. Evet. Evet, burada saatimiz de doldu. Yine bitiremedik, yine bitmedi. Allah Allah. Tarzıya göre kaçırdım ben, çok kaçırdım ben. Yazayım derken kaçırıyorum. Neyse, burada kalalım inşallah. Evet, üçüncü kitap. Zekatı verilmesi vacip kılan şeylerin hükmünün delilleri. Orada bir dahaki haftaya onu yapacağız inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana. En elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.